कर्ता जो है ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इति एतद् अभिप्रेतम् आह इत्याह, ये अभिप्राय में रख करके कहते हैं कि ब्रह्मैव हूतम्, यानी यत्तेन हूतम् हवन क्रिया तद् ब्रह्मैव, जो हवन क्रिया है वो भी ब्रह्म ही है। हूतम् इत्यस्य विवक्षितम् अर्थम् आह, यत्तेन हूतम् हवन क्रिया तद् ब्रह्मैव, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव तेन इत्यादि भागम विभजते, ब्रह्मैव तेन गंतव्य इस भाग का विभाग करते हैं कि ब्रह्म कर्म यत्तेन गंतव्यम फलम तदपि ब्रह्मैव, जो गंतव्य फल होगा वो अभी ब्रह्म ही है। तो ये हो गया जो है कि ब्रह्म कर्म इत्यादि होता रहे थे व्याकरण, कर्मत्वं ब्रह्मणो गीयत्वा प्राप्यत्वाच प्रतिपत्तव्य, कर्म कैसे बनेगा ब्रह्म है, अरे कर्म कैसे बनेगा ब्रह्म। तो कहा कि कर्म ब्रह्म इस प्रकार बनेगा कि गीय है ब्रह्म है, प्राप्य है ब्रह्म, इसलिए उसको कह दिया फल। यानी फल जो होता है ना वो क्रिया का कर्म बनेगा ना फल। तो यहाँ पर ब्रह्म में जो गेयत्व है और ब्रह्म में जो प्राप्यत्व है इसी को लेकर के कर दिया ब्रह्म का। तो कर्मत्वं ब्रह्मणो गेयत्व प्राप्यत्वाच्च प्रतिपत्तव्य एवं ब्रह्मार्पण मंत्र से अक्षरार्थम उक्त्वा तात्पर्यमान। अरे ब्रह्म में गेयत्व तो रहेगा ही, जब तक आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो ब्रह्म में गेयत्व हो गया। ये प्राप्य तो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, ये प्राप्य सिद्धांत विरोध का। अरे मोक्ष तो यही करता है ना, जब यज्ञ आप करेंगे यहाँ तो यज्ञ के साथ एकता करनी है, यज्ञ में प्राप्य तो होता है, है? तो यहाँ तो गियत तो यही प्राप्यत्व है, ब्रह्म का जो गियत्व है ये तो प्राय प्राप्य तो हो जाएगा, तो इसको लेकर के कर्म बन जाएगा। क्योंकि यज्ञ रूपता का जब हम आरोप कर रहे हैं प्रशंसा के लिए, तो ब्रह्म का जो ज्ञेयपना है यही प्राप्त पना हो गया, इसी को लेकर के कहा। भाई ज्ञानी पुरुष तो कह रहा है, पर यहाँ पर क्या है, ब्रह्मैव तेन गंतव्य, जब उसको यज्ञ रूपता लेंगे तो यज्ञ रूपता में भी गंतव्य भी रहेगा कि नहीं, भाई गंतव्य रहेगा। यज्ञ रूपता आप लेंगे तो जब अर्पण हुआ, अरे यज्ञ में तो अर्पण है, हूत है, यजमान है, तो जैसे सब में ब्रह्म उसको दिखाई देता, ब्रह्म दृष्टि है, इसी प्रकार फल में भी रहेगी, इसी प्रकार फल में भी रहेगी। तो कहे ब्रह्म कर्म कैसे बन जाएगा, फल तो कर्म रूप होता है, तब कर्म ऐसे बन जाएगा कि वो प्राप्य है, लोगों के द्वारा दिए है, ये होने से फल हो गया। वास्तविक आदि से नहीं है, यहाँ ब्रह्म इसको यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ की बात है। बात तो आप नहीं समझ रहे हैं, जो मैंने मूल से पकड़ करके रखना चाहिए, जो विद्वान पुरुष लोक संग्रह के लिए यज्ञादि कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रश्न ये है कि कर्म का फल उसको मिलेगा कि नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में कर्म के जितने अवयव हैं, अर्पण है, अग्नि है, देवता है, त्याग है, ये सब तो कर्म के अवयव है ना, यज्ञ का स्वरूप क्या है, देवता द्रव्य यही तो यज्ञ का स्वरूप होगा ना। तद विषय त्याग देवता उद्देश्य त्याग तो यही तो यज्ञ का होगा ना। और फल के साथ उसका संबंध होता है यज्ञ का। तो इसमें वो सारे जितने करण है कारक, वो कारक उसी प्रकार कार्यकर्ण संघात से जब लोग संग्रह करेगा तो कार्यकर्ण संघात से तो वही होगा ना है? तो कार्यकर्ण संघात से वही होगा, तो लोक दृष्टि से तो वही हुआ उसका, पर उसकी दृष्टि में क्या हुआ? हाँ, उसकी दृष्टि से तो ब्रह्म ही, उसका अस्तित्व नहीं है। तो जो इसी का अस्तित्व नहीं है तो फल फल का वो भी तो ब्रह्म दृष्टि वही रहेगी ना। जो यज्ञ दृष्टि से फल मालूम हो रहा है वो उसकी दृष्टि में क्या है? ब्रह्म है। तो यज्ञ दृष्टि से जो प्राप्तव्य होगा वो उसको कुछ क्या होगा? ब्रह्म होगा। यज्ञ उपमा दे करके कहो यज्ञ का प्राप्तव्य फिर फल क्या है? अरे फल भी वो ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त उसका कहीं फल जाना नहीं होगा। किसी भी कर्म का बंधन उसको नहीं बनेगा, ये बात कहना है। और यह प्रकरण इसलिए दे रहे हैं इसको प्रसंग को ध्यान में रखेगा, भाष्यकार भगवान विचार भी करेंगे कि ये जगत में भिन्न भिन्न प्रकार की यज्ञ है और वह साधन रूप है, ध्यान में है ना, साधन रूप। और ज्ञान यज्ञ जो है वह उसकी उसमें सर्वोत्कृष्ट है और वो ज्ञान यज्ञ का फल मोक्ष है। ज्ञान यज्ञ का फल क्या है? मोक्ष है। और अन्य यज्ञों का फल संसार है, ज्ञान यज्ञ का फल मोक्ष है। इसलिए यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वोत्कृष्ट है। अब ज्ञान यज्ञ का स्वरूप क्या होगा? ज्ञान यज्ञ का स्वरूप क्या होगा? कि ज्ञान यज्ञ का स्वरूप ये होगा कि ब्रह्मविद को जितने भेद हैं ये सभी भेद एक ब्रह्म रूप में दिखाई देते हैं, एक ब्रह्म रूप में अनुभूत होते हैं। ये जो अनुभव होना है यही ज्ञान यज्ञ है, वो कोई ज्ञान यज्ञ करता नहीं है, पर इस प्रकार की जो अनुभूति है वही ज्ञान यज्ञ, वही ज्ञान। जैसे ज्ञानी भक्त में क्या होगा, उस प्रकार की ईश्वर को आत्मरूप करके जो अनुभूति है यही भक्ति है उसकी, ध्यान है कि नहीं? ईश्वर को आत्मरूप करके जो वो उसकी बुद्धि ग्रहण कर रही यही उसकी भक्ति है। और इसी भक्ति के कारण उसको कह दिया कि जो है ज्ञानी भक्त, नहीं तो ज्ञानी में भक्त की संज्ञा कैसे बनेगी? इसको लेकर के लोग बहुत अर्थ अनर्थ करते हैं। ज्ञानोत्तर भक्ति कोई कहता है कोई, अरे ज्ञानोत्तर भक्ति यही है। क्या है कि ईश्वर जैसे भक्त ईश्वर को सर्वरूप मानता है, राम सीए में सब जग ज्ञानी है, और ज्ञानी उससे ईश्वर को और आत्मा में कोई भेद नहीं। जब सर्वरूप है ईश्वर, आप ऐसी भावना करेंगे तो सर्वरूप है तो आप भी वही हैं कि नहीं? पर ऐसा नहीं मानता, ऐसा मान के माने तो सब काम गड़बड़ा जाए उसका ना। सर्वरूप है, सर्वसमर्थ है, ये सब मानेगा। तो इस प्रकार का गुड़ा धान करके उपासना करता है, और ज्ञानी आत्मरूप करके जो गृहित करता है सबको और सभी को, सर्वरूप ईश्वर को आत्मरूप करता है, यही उसकी भक्ति है, यही उसकी भक्ति है। और इसी को कहा कि ज्ञानी तो आत्मा ही हमें पता, ईश्वर भी उसको आत्मा करके ही फिर जानता है ना। अब फल क्या हो गया देखिए, वो कहता ज्ञानी ज्ञानी तो आत्मा ही में उदारा सर्वे वैसे, सब उदार है क्योंकि मेरी भक्ति में लगे हैं, पर ज्ञानी तो आत्मा ही है ना। तो वहां पर ज्ञानी ज्ञान की प्रशंसा, देखो भक्ति को लेकर के ज्ञान की प्रशंसा है, यहाँ पर यज्ञ को लेकर के ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा है। तो ज्ञान यज्ञ क्या होगा, कोई आधार से होगा नहीं, यज्ञ के जो सभी अवयव है फल सहित, फल सहित जो अवयव है यज्ञ के, उसमें उसको ब्रह्म दृष्टि, और यही यज्ञ सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है, क्योंकि आगे अन्य यज्ञों की बात करेंगे अभी। तो अन्य यज्ञों की, जैसे वहां पर अन्य भक्तों की बात किया, ऐसे यहाँ पर अन्य यज्ञों की बात आएगी आपके सामने, तो इसको देखते हैं। ज्ञानी भक्त कैसे माना जाएगा, वो भावना करता है, वो तो भावना करता है ना, वो सब में भावना करता है परमेश्वर, अपने को ही पृथक जानता है, लोगों को ही पृथक जानता है, लोगों में भगवान की भावना करता है, अपने में भगवान की भावना नहीं करता, लोगों में भगवान की भावना करेगा तो 99 को भगवान बना करके उपासना करता है। मैं जो करता हूँ, एक को अलग कर लेता है, 99 को भगवान बनाता है, भगवान नहीं, मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं मानता, मैं ज्ञानी, समझे ना, जब आत्मनिवेदन हो जाता है तो फिर पूर्ण हो जाता है, पर जब तक आत्मनिवेदन नहीं होता है तब तक तो पृथक रहता, नहीं तो उपासना कौन करेगा। और ज्ञानी का तो है, ज्ञानी की उपासना वही है जो ईश्वर से अतिरिक्त कुछ ज्ञाने नहीं होना, ईश्वर से अतिरिक्त अस्तित्व ही नहीं, ये जो उसका ज्ञान है यही भक्ति है उसकी। अपने को भी ईश्वर मान लो, अरे तुम तो बात समझने का प्रयास नहीं करते हो, ईश्वर से अतिरिक्त कुछ ही नहीं है तो अपने को ईश्वर मानने का क्या मतलब, तो ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है ये ज्ञान है उसको, एक मेवा द्वितीय तत्व है ये ज्ञान है उसको, तो ईश्वर जीव का भेद वहां कहां है, तो उसकी दृष्टि ही भक्ति है, उसको जो बोध है इसी का नाम भक्ति है। ऐसा नहीं कि ज्ञानोत्तर कोई भक्ति का विधान है, उसका बोध ही भक्ति है, ऐसे यहाँ भी उसका बोध ही यज्ञ है, उसका जो बोध है इसी का नाम ज्ञान यज्ञ है। ऐसा नहीं कि ज्ञान यज्ञ ऐसा करता है, उसके अंदर जो बोध है इसी का नाम ज्ञान यज्ञ है, ये बात जरा ठीक से समझिए, नहीं तो बहुत लोग इसको उपासना रूप करके मानते हैं, ऐसी दृष्टि करना है, भोजन में दृष्टि करना ये ब्रह्म है, तो हाथ में दृष्टि करना ये ब्रह्म है, ऐसा नहीं। यहाँ पर इस प्रकार का जो ज्ञान है इसी ज्ञान का नाम है ज्ञान यज्ञ, और अन्य प्रकार की भी यज्ञ है जिनकी बात आगे आएगी, और अंत में जाकर के कहेंगे ज्ञान यज्ञ का फल जो है वो ब्रह्म प्राप्ति बताएं, इसलिए उसकी उत्कृष्टता बताएं, तो उसकी उत्कृष्टता बताने के लिए यहाँ पर इस बात को कहा। तो ये देखिए, मैंने इसमें यही बताना ना, पूर्वोक्त जो ज्ञान है ना, है ये जो ज्ञान यज्ञ है ये साक्षात मोक्ष का साधन है, और दैवादी जितने ज्ञान है जितने यज्ञ अभी आगे आएंगे हैं, वो उससे इसकी उत्कृष्टता है, इसी के लिए फिर जो है दैवादी यज्ञ जो है, अब फिर कहते वो यज्ञ क्यों बताए यहाँ पर, वो यज्ञ इसलिए बताया कि मोक्षु अपने अपने अधिकार के अनुसार उस यज्ञ को ग्रहण कर लेगा, और परंपरा से जो है वह ज्ञान यज्ञ में पहुंचेगा वो, तो इसके लिए जो है सब यज्ञों का वर्णन है, ये बात है, क्योंकि चित्त शुद्धि के लिए कोई एक ही साधन नहीं है, तमाम प्रकार के यज्ञ उसको ग्रहण कर लेगा, उस ग्रहण करके चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान योग में पहुंच जाएगा। अब देखिए कि ब्रह्म कर्म इत्यादि कर्मत्वम ब्रह्मणो ज्ञेय प्राप्यत्वाच प्रतिपत्तव्य एवं ब्रह्मार्पण मंत्रस्य अक्षरार्थम उक्त्वा तात्पर्यमाह। अब अक्षरार्थ करके तात्पर्य कहते हैं, पहले उतना देख लें उसमें कि ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव कर्म, ब्रह्म कर्म ब्रह्मैव हो गया कर्म, तस्मिन् समाधि उसमें जो चित्त का समाधान यस्य जिसका है स ब्रह्म कर्म समाधि, उस पुरुष का नाम हो गया ब्रह्म कर्म समाधि। वह ब्रह्म वेत्ता पुरुष का नाम क्या हो गया? ब्रह्म कर्म समाधि। तीन ब्रह्म कर्म समाधि ना, वो ब्रह्म कर्म समाधि वाला जो पुरुष है उसको ब्रह्मैव गंतव्यम, वो ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा, जगत को प्राप्त नहीं करेगा। अब एवं लोक संग्रहम चिकीर्षुणा भी ये कहने के बाद कर दिया, इस प्रकार लोक संग्रह की इच्छा रखने वाला जो है उसके द्वारा क्रियमाणम कर्म किया गया जो कर्म है परमार्थ तो अकर्म, वस्तुतः अकर्म है, ब्रह्म बुद्धि उपमृदितत्वात्, क्योंकि ब्रह्म बुद्धि के द्वारा वह बाधित हो गया है, वह कर्म ब्रह्म बुद्धि के द्वारा बाधित हो गया है। बाधित होने के कारण वस्तुतः वह क्या है? अकर्म है। एवं सती विविध कर्मणों की सर्व कर्म संन्यासिना सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम ये चित्र संपादनम ज्ञान से सुतराम उपपद्यते। ऐसा अर्थ जब हम करते हैं तो निवृत्त कर्मणों की सर्व कर्म संन्यासिना, जो उसका कर्म निवृत्त हो गया है, जो सर्व कर्म संन्यासी है, उसका सम्यक दर्शन की स्तुति के लिए उसके ज्ञान को क्या करते? यज्ञ तो संपादन किया। सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम, सम्यक दर्शन की स्तुति के लिए यज्ञत्व संपादनम, किसका यज्ञत्व संपादनम? ज्ञानस्य, ज्ञान का यज्ञत्व संपादन जो है सुतराम उपपद्यते, ठीक प्रकार से जो है वह युक्त युक्त बनता है। थोड़ी सी टीका देखे, निवृत्त कर्माणम संन्यासिनम प्रति कथम अस्य मंत्रस्य प्रवृत्ति इत्याशंका है। जो निवृत्त कर्मा सन्यासी है उसके प्रति इस मंत्र की प्रवृत्ति कैसे हो गई? तो उसका कहते हैं यथा बाह्य अज्ञानुष्ठान असमर्थस्य अयज्ञस्य संकल्पात्मक यज्ञों दृष्ट। जरा टीकाकार को ध्यान से देखेगा, वो कहते जैसे लोक में देखा जाता है शास्त्र में कि कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता है, सभी तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, पर अश्वमेध का फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि बाह्य के अनुष्ठान असमर्थ है वो, ऐसा जो अज्ञानी है उस अज्ञानी को कहा कि संकल्पात्मक यज्ञ, संकल्प से तुम यज्ञ करो तो तुमको फल प्राप्त होगा। तो उषा को अश्व का सिर करके समझो, ऐसा करके जो है उसमें बताएंगे बृहदारण्यक में। जैसे ये देखा जाता है तथा ज्ञान से यज्ञत्व संपादनम, उसी प्रकार यहाँ ज्ञान को यज्ञ रूप कहना जो है उसकी संपत्ति जो है स्तुत्यर्थम, ज्ञान की स्तुति के लिए सुतराम उपपद्यते, ठीक प्रकार से संपन्न होती है। तेन स्तुति लाभात कल्पनाया स्वाधीनत्वाच्च इत्यर्थ, ज्ञान की स्तुति हो जाएगी है। और यदि कहो कि ज्ञान की स्तुति के लिए ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन क्यों किया, तो कहते भाई कल्पना जो है अपने अधीन होती है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप जैसा कहना चाहते वैसे कहें। अरे यज्ञ जो है किसी के मन में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है, तो बहुत बड़ा महत्व है तो ज्ञान भी यज्ञ है, ज्ञान भी यज्ञ है और सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। ये शब्द जो है उसके बुद्धि में चमत्कार उत्पन्न करेगा, नहीं तो कहेगा मैं तो ये समझते नहीं था कभी कि ज्ञान भी यज्ञ है, जप भी यज्ञ है, हम तो ये समझते थे कि अग्नि में जो आहुति देना इसी का नाम यज्ञ है, अग्नि में आहुति देना इसी का नाम यज्ञ है, क्योंकि इसी का नाम यज्ञ नहीं है। देवता के उद्देश्य से जो त्याग है वो यज्ञ हो जाएगा, चाहे संकल्प रूप त्याग हो, अहंता ममता का त्याग हो, वो यज्ञ संपादन हो जाएगा। तो स्तुति लाभ कल्पनाया, कल्पनाया स्वाधीनत्वाच्च, क्योंकि कल्पना स्वाधीन है। ज्ञान से यज्ञत्व संपादनम अभिनेति, अब ज्ञान का जो यज्ञत्व संपादन है उसको अभिनय पूर्वक कहते हैं। यगर्पणादि अधि अधियज्ञ प्रसिद्धम, ये लोक में अधियज्ञ में जो अर्पण इत्यादि की प्रसिद्धि है, तदस्य अध्यात्मं ब्रह्मैव परमार्थ दर्शन, परमार्थ दर्शी को वो तो अध्यात्म ब्रह्म ही है, ब्रह्मातिरिक्त है ही नहीं, ऐसा है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि हीन प्रमाणीन अत्र यज्ञत्व संपादनम अवगतम, किस प्रमाण से यज्ञत्व संपादन आपको पता लगा, इत्याशंक्य अर्पणादीनां विशेषतो ब्रह्मत्व अभिधान अनुपत्या। का यदि इस प्रकार का यज्ञत्व संपादन न करना होता तो कह देते सर्व ब्रह्म है, यज्ञ को क्यों ब्रह्म कहना है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म कहने की क्या जरूरत है, नाम रूपात्मक जितना भी दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म उसको दिखता है। जब यज्ञ की जो अवयव है उनमें ब्रह्म दिखाई देता है, इसका मतलब जो है यह यज्ञ संपत्ति जो ज्ञान की जा रही है वह यज्ञों में सर्वोत्कृष्टता ज्ञान की बताने के लिए की जा रही है। आत्मरूप करके ब्रह्म जाना गया है ना, अलग नहीं किया गया है, इसी को कहते हैं दिव्य भाष्यकार भगवान, अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्व अर्पणादीना में वो विशेष तो ब्रह्मत्व अभिधान अनर्थकम से, नहीं तो सबको ब्रह्म कहना है तो अर्पणादि में ही विशेष रूप में ब्रह्मत्व कहना जो है इसका कोई प्रयोजन नहीं बनता। तस्मात ब्रह्मैव इदं सर्वम् इति अभिजानतो विदुषः, इसलिए ब्रह्म ही सब है ये जानता हुआ जो विद्वान है उसमें वस्तुतः सर्व कर्मा भाव, सभी कर्मों का अभाव है। कारक बुद्धि अभावाच, और कारक बुद्धि का अभाव होने से भी उसमें सर्व कर्म का अभाव है, क्योंकि कारक बुद्धि होनी चाहिए ना यज्ञ में, और इसमें जो कारक बुद्धि का अभाव होने से भी सर्व कर्म का उसमें अभाव है। थोड़ी सी टीका देखिए कि आत्मी ज्ञानस्य यज्ञत्व ये संपादिते फलितम तस्मात् आत्मैव इदं सर्वम् इति आत्मव्यतिरेकेण सर्वस्य अवस्तुतम् अव्यस्तुत्वं प्रतिपद्यमानस्य कर्माभावे हेत्वंतरम्। आत्मैव इदं सर्वम्, इस प्रकार आत्मा से अतिरिक्त कोई भी वस्तु न जानने से ऐसे ही जो भाव को प्राप्त हुआ है उसमें कर्म का अभाव है। इसमें हेतुअंतर भी बता दिया कि कारक बुद्धि अभावाच्य, कारक बुद्धि नहीं है तो कारक बुद्धि नहीं है तो कैसे बनेगा वहां पर। कारक बुद्धि बुद्धि तेषु अभिमानस्य अभावेपि किमिति कर्म न स्यात् इति आशंका है। करके कारक बुद्धि का उसमें अभिमान का अभाव होने पर भी क्या ऐसा नहीं होगा। कहते कारक बुद्धि तेषु माने कारकेषु अभिमानस्य अभावे भी अभिमान का अभाव होने पर भी किमिति कर्म न स्यात् क्या कर्म नहीं होगा ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं हो सकता। कारक बुद्धि के बिना कर्म हो ही नहीं सकता है। नहीं कारक बुद्धि रहितम यज्ञाख्यम कर्म दृष्टम, कारक बुद्धि से रहित यज्ञात्मक कर्म हो नहीं सकता है। सर्वम एव अग्निहोत्रादिकम कर्म कर्म शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदानादि कारक बुद्धिमत कर्तृ अभिमान फलाभिसंधिमच्च दृष्टम। कहा कि जितना भी अग्निहोत्र आदि कर्म है वो शब्द के द्वारा समर्पित, शब्द के द्वारा समर्पित माने वैदिक शब्द के द्वारा समर्पित है। प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, ये जो वैदिक शब्द के द्वारा समर्पित जो देवता विशेष, उस देवता विशेष जैसे इंद्र के लिए यज्ञ करना है इंद्राय स्वाहा, तो इस प्रकार देवता विशेष संप्रदानादि कारक बुद्धि इंद्र के लिए हम हवि को अर्पित करते हैं इससे ये फल प्राप्त होगा। तो देवता विशेष संप्रदानादि कारक बुद्धि मत इस बुद्धि वाला जो है, और कर्तृभाव अभिमान फल अभिसंधिमच्च, और कर्तृत्व का उसका अभिमान भी है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, और फल के साथ उसका संबंध भी है इस कर्म के से स्वर्ग रूपी फल हम प्राप्त करेंगे। दृष्टम इसमें तो कर्म देखा गया है। नोप मृदित क्रिया कारक फल भेद बुद्धिमत कर्तृत्व अभिमान फल अभिसंधि रहितम हुआ, जिसमें क्रिया कारक फल भेद बुद्धि समाप्त हो गई है, ऐसा जो कर्तृत्व अभिमान और फलाभिसंधि से रहित है उसमें कर्म न दृष्टम यज्ञात्मक कर्म न दृष्टम यज्ञात्मक कर्म नहीं देखा गया है। थोड़ी शिक्षा का देखिए कि उपमृदिता क्रियादि भेद विषया बुद्धि यश, उपमर्दन हो गया है क्रियादि भेद विषयक बुद्धि जिस तत्कर्म वो कर्म तथा कर्तृत्व अभिमान पूर्वको भोक्षे फलम अस्य, कर्तृत्व अभिमान पूर्वक जो उसका फल में भोक्तृत्व बुद्धि जिसकी है यो अभिसंधि तीन रहित, इस अभिसंधि से जो रहित है च न कर्म दृष्टम इति अन्वय, उसके साथ कर्म उसमें कर्म नहीं देखा गया है ऐसा अन्वय कर लेना। इन कर्म के लिए कारक बुद्धि होनी चाहिए, कर्तृत्वाभिमान होना चाहिए, फलाभिसंधि होनी चाहिए, ये तीनों जिसमें नहीं देखा गया है उसमें कर्म नहीं है। तथापि ब्रह्मविदो भाषमान कर्म अभावे की माया तब, अब प्रतीत होने वाला जो कर्म है वह ब्रह्मवेत्ता में जो उसका अभाव है तो उसको क्या लाभ हुआ। इति आशंका है, इसको आशंका करके कहते इदम तु ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पणादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उपमर्दन हो गया है अर्पण आदि जो कारक क्रिया फल भी जिसका, वह ऐसा कर्म है, कर्म का विशेषण है। ब्रह्म बुद्धि उपमर्दित अर्पण आदि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि कर्म अतो अकर्मैव तत्। बुद्धिमत है, हमारे में बुद्धिमत नहीं है, पर बुद्धिमत हो तो भी ठीक है, यानी बुद्धिमत कर्म, बुद्धि कर्म हो तो भी लग जाएगा, तब वो कर्म का विशेषण हो जाएगा। ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पण आदि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि कर्म, ऐसा जो कर्म है अतो न अतो अकर्मैव तत्, इसलिए वह कर्म अकर्म ही है, कर्म नहीं हो सकता है। थोड़ी टीका है, देखिए, यदिदं ब्रह्म विदो दृश्यमानं कर्म, जो ब्रह्म वेत्ता में जो है दिखाई देने वाला कर्म है, तत्व ज्ञाने सति व्यापक कारकादि व्यावर्तमानम व्याप्यं कर्मापि व्यावर्तयति, वो तत्व ज्ञान होने पर छूट गया। यदि तुम ब्रह्म विदो दृश्यमानम कर्म, जो ब्रह्म विद में दिखाई देने वाला जो कर्म है, तद अहम अस्मि ब्रह्म इति बुद्धिया, उसको क्या ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ, इस बुद्धि के द्वारा निराकृत कारकादि भेद विषय बुद्धि मत, बुद्धि मत वो निराकरण हो गया है कारकादि भेद विषय बुद्धि जिस भी, ऐसा ऐसा जो है अतस्य कर्मैव न भवति, इसलिए वो कर्म ही नहीं हुआ। क्यों नहीं कर्म हुआ? कि निराकृत कारकादि भेद विषय बुद्धि मत, ऐसा कर्म है वो, इसलिए कर्म अतस्य कर्मैव न भवति, वो कर्म ही नहीं हो सकता है। तत्व ज्ञाने सति व्यापकम कारकादि व्यावर्तमानम व्याप्यम कर्मा भी व्यावर्ते, तत्व ज्ञान होने पर व्यापक जो कारकादि का व्यावर्तन करता हुआ, अब कारकादि से व्याप्य है कर्म है, कारकादि से व्याप्य है कर्म ना, कारकादि के बिना तो कर्म होगा नहीं, तो कारकादि का ही जब जो है वह तत्व ज्ञान समाप्त कर देता है, तो व्याप्य जो कर्म है वह कर्म भी व्यावर्तित, कर्म का भी व्यावर्तन हो जाता है। तत्वविद शरीर आदि चेष्टा कर्माभास, इसलिए तत्व ज्ञानी में शरीर आदि जो चेष्टा दिखाई देती है वो कर्माभास है, कर्म व्यापक रहितत्ता, क्योंकि कर्म कर्म व्यापक कौन है, वही कर्तृत्वादी है, वो कर्तृत्वादी का निराकरण हो गया है, इसलिए कर्म व्यापक रहितत्ता सुषुप्त चेष्टावत, जैसे सुषुप्त चेष्टा में हमको कर्ता कर्म इत्यादि का भान नहीं होता है, इसी प्रकार जो है उसकी चेष्टा जो ज्ञानी की चेष्टा है वो सुषुप्त चेष्टा हुआ है, इसलिए वो अकर्म ही है, कर्म नहीं है। उसमें दृष्टांत दे दिया सुषुप्त चेष्टा, तो ई यहाँ पर निर्धारित कर दिया कर्म भाव है, हमारे में कर्माभास है, हैं? कर्माभाव है तो भी कोई बात नहीं। अब कर्माभास पाठ अच्छा है, क्यों? कि शरीर आदि चेष्टा है ना, ब्रह्मविद शरीर आदि चेष्टा, ब्रह्मविद की जो शरीर आदि चेष्टा है वह कैसा है, कर्माभास है, चेष्टा तो कर्म है ना, पर वो कर्म है कर्माभास, क्यों? कि कर्म व्यापक रहितत्वा, कर्म व्यापक जो कारक है, कर्म व्यापक क्या है, कारक, कारक पूर्वक ही कर्म होगा, कारक व्यापारी होगा ना, तो उससे रहित होने से सुषुप्त चेष्टावत ये अनुमान बना दिया, ये अनुमान बनाया, तत्त्व विद शरीर आदि चेष्टा कर्माभास है, तत्वविद का जो शरीर आदि चेष्टा है वह कर्म नहीं है, कर्मा भास है। क्यों? कर्म व्यापक रहित ये हो गया हेतु। कर्म के लिए कारक आदि व्यापार जो व्यापकत्व है इसके रहित होने से सुषुप्त चेष्टा व सुषुप्त, जैसे सुषुप्ति में कोई बड़बड़ाने लगता है ना, बड़बड़ाने अब जगरे में कहो कि क्यों गाली दे रहे थे तो हमको अब पता, हम जानते नहीं कि उन्होंने गाली कहा दी। हाँ कभी सुषुप्ति में बोलता, अरे भाई स्वप्न में नहीं बोलता, स्वप्न में जो बोलता वो बाहर नहीं सुनाई देता और सुषुप्ति के जो बोलता वो बाहर सुनाई देता है। देखो सुषुप्ति इसलिए है तो उसको भान नहीं, स्वप्न में उसको भान रहता है, स्वप्न का भान रहता है, पर सुषुप्ति में जो बोलता है, स्वप्न तो आप जग करके भी बताते हैं, पर वो जो बोलेगा ना सुषुप्ति में वो नहीं बता सकता। आप कितना भी कहिए, चाहे टेप रिकॉर्ड कर लीजिए तो भी कहेगा कि नहीं भाई मैं तो नहीं। तो उसमें कारकादी का भान नहीं है ना, स्वप्न में तो कारकादी का भान रहता ही है, तो उसमें कारकादी का भान इसलिए जैसे वो जो है सुषुप्त चेष्टा जो है वो आभास है, आभास मात्र है, वो कारकादी व्यापार न होने से आभास मात्र है। इसी प्रकार जो है वो अज्ञानी की जो शरीर आदि चेष्टा वो कर्माभास मात्र है, क्योंकि कारकादी व्यापार जो है उसमें है नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा था कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर श्लोक जो है इसका तात्पर्य क्या, भाष्यकार भगवान ने बताया कि उसकी दृष्टि ब्रह्म देवता की दृष्टि ऐसी है कि वह जैसे किसी की दृष्टि पर्दे तक पहुंचने वाली हो तो चित्र में नहीं दिखती, जैसे कोई फोटो लेता है तो फोटो में बाहर के वस्त्र बाहर का स्वरूप उसमें फोटो में आता है, लेकिन कोई एक्सरे लेता है तो बाहर का जो स्वरूप है वह अंदर की फोटो लेने में बाधक नहीं बनता। एक्सरे में जब आप फोटो खींचते हैं तो शरीर नहीं आता, जो ठोस पदार्थ अंदर है ऐसे आदि आदि वही आएगा। इसी प्रकार ये जगत जो है अज्ञानी को भी दिखता है और ज्ञानी को भी दिखता है, नेत्र है तो रूप दिखेगा ही ये दिखता, पर उसकी बुद्धि जो है वो नाम रूपात्मक जगत में न टूट करके इसका भेदन करके अंतर जो सत्ता तत्व है वो सत्ता तत्व में जाकर के, तो ये दर्शन उसको बाधक नहीं होता। ये जो दर्शन नेत्र से हो रहा है वो उसके ज्ञान में किसी प्रकार का बाधक। अब उसमें जो व्यवहार दिखता है वह कर्माभास है, कर्म प्रश्न ये उठता है कि जब इस प्रकार की दृष्टि है तो सभी में दृष्टि है वो, यहाँ यज्ञ के जो अवयव है उसी में ब्रह्म दृष्टि उसकी होती है यह कहने की क्या आवश्यकता है, ये ब्रह्म ज्ञान तो इसके लिए तो सारा जगत बाधित है ना, सारे जगत में ब्रह्म दृष्टि उसकी रहेगी। तो यहाँ पर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर इत्यादि के द्वारा यज्ञ का जो है ये अवयव भूत के उन्हीं में ब्रह्म दृष्टि जो है वह क्यों कही गई। कहा उसमें ब्रह्म दृष्टि यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि उसके द्वारा उसके ज्ञान को यज्ञ रूप संपादित कर, उसका फल क्या होगा कि दूसरे जितने यज्ञ हैं, जितने द्रव्य यज्ञ हैं, अन्य जितने भी यज्ञ यहाँ पर बताए जाएंगे, उन यज्ञों में मुख्य कौन है? एक ज्ञान, एक ज्ञान यज्ञ की उसमें मुख्यता है, सर्वोत्कृष्टता बताए। जैसे ज्ञानी भक्त की उत्कृष्टता बताए गीता में, ऐसे यहाँ पर ज्ञानी कर्मी उसका यज्ञ कैसा है? ज्ञान रूप है यज्ञ, उसका ज्ञान रूप है। इसीलिए कहा था न ज्ञाने में से विषम पवित्र नहीं है, और यहाँ भी यही कहेंगे कि ये ज्ञान यज्ञ सर्वोत्कृष्ट है, और इसको जो है इस भूमिका में पहुंचने वाले का फिर जन्म आदि नहीं होता है, ये सफल बताएगी। तो यज्ञ कहने का तात्पर्य यह है कि अति अन्य यज्ञों से इसकी उत्कृष्टता ज्ञान, और ज्ञान की उत्कृष्टता बताने का तात्पर्य क्या है कि मुक्तु साधक को पूरी शक्ति जो है इस प्रकार की दृष्टि प्राप्ति में लगानी चाहिए। तो ये बताया कि जो शरीर आदि चेष्टा है तत्ववेत्ती, तो तत्ववेत्ता की जो शरीर आदि चेष्टा है वो कर्माभास तथा च दर्शितम। थोड़ी चिंता है, देखिए ज्ञानवतो दृश्यमानम कर्म अकर्मय, ज्ञानी जो है उसमें दिखाई देने वाला जो कर्म है वह अकर्म ही है, कर्म नहीं। इत्यत्र भगवत अनुमति माह, इसमें जो है भगवान की अनुमति बताते हैं कि तथा च दर्शित, ऐसा भगवान ने दिखाया, कहाँ दिखाया है? कर्मण्य कर्म, यह पशु कर्म में जो अकर्म देखता है वो कर्मणि अभिप्रवृत्तो की नैव चिंतित करो थी, वो बाह्य दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि से कर्म में प्रवृत्त हुआ दिखाई देते देने पर भी नैव चिंतित करो चुका है, वो कुछ भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि किसी भी क्रिया के साथ उसका संबंध, ये कार्यकरण संघात जो अपना है, उस कार्यकरण संघात में क्रिया हो रही है, और जब तक कार्यकरण संघात के साथ तादात में रहता है तब तक उस क्रिया के साथ संबंध बनता है। अब कार्यकरण संघात के साथ ये भी संबंध ही नहीं रहा अंता ममता का, तो उस क्रिया के साथ उसका संबंध बनेगा नहीं। तो ज्ञानी का किसी भी क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं बनता, इसलिए व्यवहार दृष्टिया कर्मण अभिप्रदस्व चिंतित है, वो सपने में भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वह जिस स्वरूप में उसकी स्थिति है उस स्वरूप का किसी भी प्रकार से संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। कथा के दर्शन कर्मण्य कर्म यह प्रेत, यही तो दर्शितम है ना, कथा के दर्शितम कर्मण्य कर्म यह प्रेत, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है कर्मण्य विप्रवृत्त होती नैव चिंतित करोति सह, ये द्वितीय वाक्य है। हाँ तो लिख लें दर्शित, तो वो पहला वाक्य इसलिए लिखना जरूरी है कि टीका का लिखते ना कर्म अकर्म ये है? उसका कर्म अकर्म ही है। ये भगवत अनुमति मार भगवान की अनुमति बता, उसके लिए मुख्य तो यही है ना, कर्मण या कर्म या कर्मण या अभिप्रवृत्तों की नैव चिंतित करो। लोक दृष्टिया कर्म में अभिप्रवृत्त होने पर भी वस्तु का कुछ भी नहीं करता, उसको अनुभूति कैसे होती है? वो देखता है ना, देखता प्रकाशक, आप चेतन है प्रकाशक, सावधान नहीं रहते हैं इसलिए अपने में कर्म दिखाई देता है। मुंह तो सारा व्यवहार क्या है, सारा व्यवहार यही है कि इंद्रिय गुण विषय गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं, यही है व्यवहार ना। इंद्रियां भी गुणकारी है और विषय भी गुणकारी है, तो इंद्रिय गुण विषय में प्रवृत्त हो रहे हैं ये कर्म है, तो वो यही देखता है। गुणा गुणेशु बर्तन से इंद्रिय गुण विषय गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं ये देखता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और आप उसको देखते हैं, आप देखते हैं तो आपको ये ज्ञान है कि यह व्यक्ति यह कार्य कर रहा है, पर मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा ज्ञान होगा। देवदत्त यह कार्य कर रहा है ये ज्ञान तो होगा, पर मैं कर रहा हूँ यह ज्ञान नहीं। तो मैं कर रहा हूँ यह ज्ञान नहीं। इसी प्रकार उसको गुणा गुणेशु वर्तन का ये ज्ञान होता है, वो देखता है इंद्रिय गुण विषय गुण से संबंधित हो रहे हैं। तो गुणा गुणेश वर्तनता इति मत्वान सज्जते। अब उसको ये ज्ञान नहीं होता कि मैं इसमें प्रवृत्त हूँ,